हमें नेपच्यून के बारे में कैसे पता चला? नौवां भाग। तीसरा अध्याय, नेपच्यून। इस बीच लुवेरे भी समस्याओं से जूझ रहा था। लुवेरे के पास अपना कोई टेलीस्कोप नहीं था और फ्रांस में कोई भी खगोलशास्त्री अपने टेलीस्कोप से नए ग्रह को आकाश में नहीं खोजना चाहता था। एरी ने लुवेरे को बताया था कि चैलिस नए ग्रह खोज रहा था, पर हफ्तों बीतने के बाद भी लुवेरे को चैलिस से प्रगति की कोई सूचना नहीं मिली। लुवेरे को एक वर्ष पहले एक खगोलशास्त्री जोहान गॉटफ्रिड गल्ले का एक शोधपत्र मिला था। गल्ले एक जर्मन खगोलशास्त्री था जो बर्लिन वेधशाला में काम करता था। लुवेरे को गल्ले का काम बहुत पसंद आया और उसने 18 सितंबर 1846 को गल्ले को एक पत्र लिखा। उसमें लुवेरे ने उसे नए ग्रह की स्थिति के बारे में बताया और गल्ले से उसे टेलीस्कोप द्वारा आकाश में खोजने की विनती की। पत्र मिलने के बाद गल्ले इस काम को हाथ में लेना चाहता था, पर उससे पहले उसे वेधशाला के निदेशक जोहान फ्रेंच अल्के की अनुमति की जरूरत थी। अल्के की इस काम में कोई विशेष रुचि नहीं थी। उसे लगता था कि इस खोज में सिर्फ समय बर्बाद होगा, पर युवा छात्र हेनरिच लुडविंग डारेह उस समय वहां मौजूद था और उसने बहुत जोर शोर से गल्ले की तरफदारी की। इत्तिफाक से उस दिन अल्के का जन्मदिन था। इसका मतलब उस रात वो वेधशाला में नहीं आएगा और ना ही टेलीस्कोप का उपयोग करेगा। इसलिए उसने एक रात के लिए वेधशाला के बढ़िया टेलीस्कोप के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। गल्ले और डारेह ने रात होते ही टेलीस्कोप से अपनी खोज शुरू कर दी। चैलिस के विपरीत उन्होंने सीधे उसी स्थान को खोजना शुरू किया जहां लुवेरे ने नए ग्रह के होने की भविष्यवाणी की थी। खोज में उन्हें कुछ दिक्कत भी आई। वो एक छोटी चकती को खोज रहे थे और वो उन्हें मिल नहीं रही थी। डारेह को तब एक अच्छा विचार सूझा। वो आकाश के उसे क्षेत्र के तारों का नक्शा लाएं। नक्शे पर सभी तारे होंगे और फिर उन्हें आकाश पर बस नए ग्रह जितना चमकीला तारा खोजना होगा। वो तारा कागज़ के नक्शे पर नहीं होगा। इसका मतलब वो तारा नहीं बल्कि ग्रह होगा। वो तभी उस क्षेत्र में आया होगा। नक्शा बनाते समय वो आकाश के उस क्षेत्र में नहीं होगा। इसके लिए तारों के एक विस्तृत नक्शे की ज़रूरत होगी, नहीं तो तारे उन स्थानों पर दिखेंगे जहां उन्हें नहीं होना चाहिए था। इसके लिए वाकई में एक अच्छे नक्शे की ज़रूरत थी। फिर गल्ले और डारेह बेसब्री से वेधशाला की दराजों में नक्शों को खोजने लगे। भाग्यवश उन्हें एक नया विस्तृत नक्शा मिला जो बहुत सावधानी से बनाया गया था। नक्शा आकाश के उसी क्षेत्र का था जिसका वो अध्ययन कर रहे थे। इस प्रकार का नक्शा वेधशाला में होगा, इसका पहले से उन्हें कोई अंदाज नहीं था।